أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع خلفائه وأصحابه وورثته أجمعين وجميع أهل طريقة الفائزين وجميع محبيه وجميع أولياء الله تعالى الصالحين ومحبيهم إلى يوم الدين أما بعد كن jotaay bi wessu kon ñewon nañ ñuy won batay ci tarjuma Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu warda anna bihi ñewon nañ ba ci fi Sidi Salahuddin At-Tijani radiyallahu anhu di waxe ne thumma wasala ila Misra al-Qahira bahran wa bi mujarrad wusulihi shar'a yabhathu an shaykhihi al-akbar fi dhalika alwaqt sayyidi mahmoud alkurdi kon gis nañ ci li nga xamanteni mom mo jitu donc ay jaar jaar yu bari yo xamanteni sayyid salahuddin tijani radiyallahu anhu donc jaar na ci am jangam bi mi tollu ci jang geustu xam xam ak ci voyage yi nga xam bi nga xamne mom la jikona def face day ak ay nit yalla yi nga xamanteni ñom ñoo nek fofu yi nga xamanteni ñoo doon ñafa gënon mak ci serigne ci gis nañ aussi bimu yene nak dem makka ak ci yoon bo donc don yoonu gudd bo xamanteni ci digënté bi jaar na ci ay dëkk jaar na ci Tunis donc gis nañ aussi jangalé bi nga xamanteni commencé won nako jangalé ak xétu xam xam yi nga xamanteni commencé won nako di jangalé kon ñuy wax ci bimu aggé ci yoonam bobu moy bimu joggé nak kon pour dem dem makka donc ci yoon bi ci la aggé misra mu agg misra bahran fekk bobu mi ngi ko jaar ci geejgi ne summa wasala kon top summa top wasala mu egg ila misra ci misra misra ou égypte misra day tek ville mais fi moy égypte mune al qahira kon préciser fan ci égypte moy al qahira parce que qahira ba ci égyptien yi leg amna ci ño xamanteni surtout ñi dekkul ker fuñ né masra qahira la ci djublu par exemple ñi dekk ci même ba légui ni ñi dekk ci yenen région yi par exemple dañ na dañuy dem qahira ker dañ ma ngi dem masra masra al qahira bahran ci geej manam ci geej la jaare mune wo bi mujarradi ci mujarrad manam moy rek moy nangam rek bi mujarradi wusulihi manam ci ak eggam rek manam bam egge rek lata muy def lenen lan la def shar'a moy da tambali shar'a bi day teki moy en même temps akhaza manam moy dug moy kharfal kharfal manam tambali ben affaire bada shar'a manam dug ci ben bir shar'a kon tambalina wala kharfal na yabhasu di set an shaykhiha wala serignum ba manam serignum qahira bobu serignum egypte bobu al akbar ba fa gëna mak fi zalika waxti ci bobu la waxtu ndax nit yalla yi ak sen yitte ju kawé motax manam jamono bu ne ak fuñ man ki ngir liñuy ut mom yalla la manam du ben personne liñuy ut yalla liñuy ut lay ko keñ ci gëna yaakaare manam bo nekk ci dekk keñ keñ ci gëna yaakaare moy ka nga xamanteni mom mo gëna mak ci sëriñu dekk bob mom mo ci gëna xam yalla et cetera kem yow xam xam mi nga xamanteni mom nga am ci lool motax nga gis ne ñom non lañ doon doxale manam kiñ gis ne kat ki kat gis na ne kat ñima xam ñepp ki mom mo ci gëna kawé kon ki mom mo gëna mëna dimbali sama dimit ak sunu ban fantala ñu daldi dem ci lool donc mu daldi set kon sëriñ ba nga xamni mom mo gëna mak ci qahira donc ci misra jamono bobu mu tambali diko set dina wax ci kanam nak ne kokki manam amna luko bolé won ak mom luko sunu borom bolé won ak mom ci gentu gumu amone ci mom avant donc dina ko wax ci kanam mune koku serigne bobu moy kan koku moy sayyidi sama sang ba mahmoud di mahmoud al kurdi kon non la tudon sayyidi mahmoud al kurdi radiyallahu anhu donc al kurdi dañ koy askanale voilà ki wom manam askan bi mbok muy kurdi kurdi donc ñooñu souvent dañu doon ñoo xamne d'origine irakien lañu doon entre iran entre irak ak voilà wa côté yoy wa ngor bobu lañu gëna donc sayyidi mahmoud al kurdi bobu al masri bi nga xamne ko juk masra la daran ci keur manam keurum masra la nekkon wa qararan ak saxway manam masri la ci keurum ngir ni keurum fa la newon qararan manam fofu la saxone aussi fofu la nekkon fa la doon séjourner kon lolu tax ñu nan kan ñu ne égyptien la mais du nekk sana mu nekk fofu motax mu ne al masri daran kon ki ka juk masra daran ci keur wa qararan ak sax al iraqi ki ko juk iraq nak iraq aslan ci ciosan wa manshaan akuk mag manam iraq la soxti ko fa la magge aussi waye masra la sanc teureum fofu la continue aussi sax ni famu sejour kon muy dem di seti ji di set ana fan lay meuna gisse kon sayyidi mahmoud al kurdi bob li waralon mukay set moy li ru'yan ngir ak gis manam ru'ya gend bo xamne raaha gison nako lehu ñeel sayyidi mahmoud al kurdi bob fi tunis jamono bo xamanteni sayyidna cheikh tiane de lam muy won tunis mune wa inda fa liqa'ihi abdajem bihi ci serigne bobu manam wa inda liqa'ihi fa mu dajje ak mom manam bam dajje ak mom rek serigne bobu di sene ahmad mahmoud kurdi radiyallahu anhu qala waxna mom sayyidna cheikh waw qala waxna lehu ñeel ko mom sayyidna cheikh radiyallahu anhu kan mo wax ak mom moy ash-sheikh serigne ba al kabir bu mag ba wal wali di nituk yalla ka nam aliyep sunu borom ba ash-shahir bu si bobu lim ko wax moy ne ko anta yow de mahbubun ko ñu sopp nga xam nga waxon nañ ne sayyidi al-wanjali bam dajalon ci face aussi waxon nako lool moko digulon sax mu delu ci ne ko amna mahbub ya gu mag gogu nako anta yow kat mahbubun ko ñu sopp nga indallahi fa yalla fi dunya ci aduna wa fil akhirati ak ci al-akhirah mune faqala mu wax lahu ñeel ko sayyiduna muy sunu sangam di sayyidna cheikh radiyallahu anhu radiyallahu ne gërem allah bur yalla anhu walisko wa anna tim bolin ci gërem gi bi ci barkem mom sayyidna cheikh radiyallahu anhu ne ko min ayna laka hada moy fo jele lol manam lol wax joni nga wax foko tek min ayna tukki fan laka la la ñeel hada li ma wax gi nga wax fan la jugge nak ko wax ni manam est ce ci sun borom la ko jëge wala ci yenn salat la ko jëge alaykum salaam wa rahmatullah wala ci fan la ko jëge mu ne xala mu wax lo ñel ko ne ko min muy tukke ci allah bur yalla subhanahu wa ta'ala kon min allah ci sun borom la jëge te manam lool lata sayyidna charles de lande ko nexe ligenti nga xam mom ligentul ci mom mu ne suma top khassa mu netali alayhi ci mom sayyidina sunu sangaba sayyidina cheikh radiyallahu anhu radiyallahu ne gërem allah bur yalla anhu walisko wa anna tem bolin ci ngeerum bi bi ci barkem arruya mu netaliko kon gënt ga allati nga xamne raaha gisoon nako fi tunis ci tunis kon day wax ne kon sayyidina cheikh bamu agge egypte rek lam jëk def moy set nit yalla bo xamanteni mom mo fa gëna mag ci dekk ba te koku moy nit yalla mag bobu di sayyidi mahmoud al kurdi nga xamne d'origine irakien la man iraq la sox ko fala ciosano te fala magge waye nak egypte la sanji keureum fala continuer nek fa bo fek amna gentu go xamanteni gento nak ci mom jamono bamuy nekke tunisie waye bam dajje ak mom rek bam ko gisee la ko nit yalla bobu jekk wax moy da ko ne anta mahbubun indallahi fi dunya wal akhirah nga xamne yow kuñu sop nga fa yalla ci aduna ak al-akhirah waye momit yamul ci doylo waxam joju rek waye dako laaj manam fu mu joge manam li lay won ne manam ñom li ñi wut deug du ak nit wala ki waye moy yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ak yeren sallallahu alayhi wasallam motax lo leen di wax lañ cey japp moy li nga xamanteni mom mu joge ci yalla ndax lool moy li nga xamne lu infaillible lay doon waye li nga xamanteni day joge ci doomu adam bi mom wala ci nit ki en tant que ne doomu adam lool manam manke nang ko mëna ci dug kon bam ko laaje manam kon lool manam fu ko tek fu ko jele mu ne ko ci yalla bon bon taala lu ko jël Seyna Cheikh nak dor ko dor ko netal nak genti nga xamanteni gento nako ci Seydi Mahmoud Al-Kurdi bobu radiyallahu anhu legi ci genti gi mom lay ñew di wax ni mune wakanate bobu nekkon na yaqulu di wax mom Seydina Cheikh radiyallahu anhu fiha ci genti ga li Seydi ñeel sang ba Mahmoud Al-Kurdi ni Seydi Mahmoud Al-Kurdi bobu radiyallahu anhu lam ko ci don wax moy ne ko inni man de nuhasun perum la perum moy bronze kullu zati sama jëm gi manam dafa gis Seydi Mahmoud Kurdi wow diko wax manam melni ku koy xawa jambatal nan kan man dal sama jëm gi perum la nuhas la mune faqala mu wax lahu ñeel ko manam ñeel Seydina Cheikh radhiyallahu anhu ki ko wax moy Seydi Mahmoud Al-Kurdi bobu radhiyallahu anhu fiha ci gënt ga batay ne ko wa ana té man dé uqallibu damay elbeuti manam damay soppi nu hasaka sa peureum zahaban muy wurs manam kon ci bir genti gi netal wol genti gi mais ci bir genti gi daf ko ci wax nan kan man dé immi nu hasun kullu zati manam man dé sama lepp peureum la mu tontu ko ci mom Seydi Mahmoud Al-Kurdi bo da nek waye man damay elbeuti peureum bobu def ko muy or kon moy lolou sun borom santala tektal nako nek lu bari ci mbirum jamono bi mi nek fofu ci Seydi Mahmoud Al-Kurdi lokay am kon bim ko netale gentu gogou mune falam ma ba nga xamé ne qassaha netal nako mune falama ba nga xamene khassaha netal nako manam netal na gent gi alayhi ci mom qala waxna luhu ñeel ko mom ñeel ci na charadiyallahu anhu al-shaykh al-kurdi muy sidi mahmoud al-kurdi bo radiyallahu anhu neko huwa mirmi de moy kamara ayt non nga ko gisse non nga gisse rek non la kon fama lan moy matlabu ko sa ciakutef lan ngay sakku mune faqala mu wax luhu ñeel ko manam ñeel sidi mahmoud al-kurdi bo sayyiduna kiko wax moy sen na shaykh radiyallahu anhu neko limu bëgg moy ciakutef moy al qurbaniya al uzma mom moy qurbaniya bu mag gogou nga xamanteni bu ñu qurbaniya al uzma mom moy ci dara ji ñu mëna tuddu ci wilaya fi nga xamanteni mom mo ci gëna kawé qurbaniya al uzma bobu nak lay ñi nga xamanteni egg nañ fa manam dañuy wax ne mom moy martaba bi nga xamanteni budé jamono la yo xamanteni yonent man na ca né comme jamono yu jëkke ci lañ doon yonné yonent mais fofu bu fa nit ki eggé li ci dess manam mom amatu lumuy ki manam amul lo xamanteni mom dako meuna fagul bopam legi ñi nek fofu amna ci ño xamne suñu borom daf leen di envoyer ñu doon bu de ci jamono ye yonenté am ñu doon ay rusul wala ñi doon ay nabi wala bu de ci jamono ji amna ño xam dañ leen envoyer ñu doon ay serigne yu tarbiya am ño xamne suñu borom di leen envoyer ñu doon ay ñuy tarxiya am ño xamne ci jangale lañ leen di deflo am ñoo xamne dañ leen di teyé fofu amu ben rôle bo xamne dañ koy ci ak minde fi mais sen digëté sen borom rek lañu nekk kon mu ne ko manam fofu la bëgg ag mu ne xala mu wax lahu ñeel ko mu ne xala mu wax muy Seydi Mahmoud Al-Kurdi bo tontu ko pour ci wax ji mu wax ne ko wala ka te ñeel na la aksarul upp min ha ci lool nga kon di nga am lu upp qurbani uzma gog mu ne xala mu wax lahu ñeel ko mom seydina cheikh ne ko alayka ndax lolou ya ko gaddu da ko lay ndax alayka ndax lolou manam ya ko gaddu ya ko garantie xala mo wax ne ko naam wa mune summa top manam ginaaw lolou taw tawajjaha mu djublu mune kon da ngay gis ni manam ci ginaaw bi ko sidi mahmoud al-kurdi waxe xamale ne ko yow mahbub nga andal la dunya al-akhirah ku ñu sopp nga fa yalla aduna ak al-akhirah donc waxon nañ ci jotaay beul manam mahbubiyé gog nga xamanteni ciofel khassal ndax manam nit bepp min def sunu borom subhanahu wa ta'ala amna ak ciir ci mahbubiyé moy sunu borom subhanahu wa ta'ala sopp na la ngir ni sopp gi mo sopp motax mu bindal mais manam dafa am nak mahbubé go xamna amal do nga xamanteni mi def ñoko bok am mahbubé khassa go xamanteni ci yalla sun bon fantala ak yaronni bi sallallahu alayhi wasallam yo xamanteni day am ñuko jago go xamanteni mbir mu réréel kon mu xamal ko ne ko ci ñooñu go bok sayyidna cheikh donc dor ko netti genti gi ne ko ah man gento na bi may nek tunis ci bir genti gi nak daf ko ci wax ne ko man ka sama lepp peureum la Seydi Mahmoud Al-Kurdi radhiyallahu anhu tontu ko ne ko man damay ci genti gi batay damay eulbeuti sa peureum bobu def ko or Seyna Ahmed Kourdi bim ko netale ba nako mune ko mbir mi de nonu non nga ko gise non la dem non la dem da kay laaj nak lan moy sa ciakuti deug manam lan nga beug exactement Seyna Cheikh nako khutbani uzma muran nako di nga am lu upp lol di nga am lu upp lol mu laaj ko nek ndax lol ya ko gad ndax ya ko garant mu nako bismillah mune suma tawajjaha top mu jublu bahran jilat geej gi batay kon maam gi ginaaw ci yoonu baytulahil haram la nekkon la nekkon donc lool dafa nek ci yoon bi donc day dina dem après delis na delis fa fofu aussi kon mu dadi continuer tuma tawajjaha gin maam ginaaw lool donc summa moy ne man du doon tout suite buñ ne bu neewon fatawajjaha moy ci saasi rek mu ki way buñ ne summa moy xeyna rest na fofu ab dir nangam comme ni nga xamni non liñ dan defé nga xamne lele dinañ buñ jaar ci benn dekk man nañ fa resté sax ben dir bo xamné niñ gisé nit yalla niñ gisé borom xam xam yi et cetera wala lenen niñ fay mëna def ay summa ginaaw lool nak kon tawajjaha jublu na bahran manam jilat geej gi batay ilal baladil haram dem ci dekk bi nga xamanteni moy dekk buñu warmal bi dekk buñu aramal bi muy makkatul mukarram mune wakanati nek na wusuluhu ab egam ila makkata ci makka al musharrafa buñu taral ba di shahr sawal di wéru kori bobu sanata atma moy 70 jurom ñaar wa 80 ak jurom ñett fuk wa mi'a ak temir wa alf ak junni kon muy 1187 ci gaddayu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lolou di tolo ci atu gregorien ci junni ak jurom ñaar temir ak jurom ñaar fuk ñett miladi moy 1773 miladi mune fa sami'a mu deg manam bam agge fofa bam agge kon ci ane bobu ci la ag baytullahil haram mi makka mune bam agge muradi deg fa sami'a mu deg bi shaykhi ci xibaaru serigne ba abul abbas ko nga xamne abul abbas la tudon di sayyidi sama sanga ba ahmad abdullah al hindi di serigne bu mak bo xamanteni mom tam dafa nek fofu allazi ki nga xamanteni lam yakku nekul won lahu diko ñel aydan batay ndax ku melni rombon nañ ko xamanteni même ki bi la amone moy sank sa dama joom ne sayyidi alwan jali moko waxone ne ko mahbub nga mais xam nga benen serigne bi la won ki nga xamanteni amul won droit di wala gisante ak nit ñi amul won droit gisante ak nit ñi sayyidi alwan jali moko waxone ne ko di nga jot makhama sidi abul hasan ash-shajar donc ki ni aussi Cheikh Abdul Abbas Sayyidi Ahmad Abdullah Al Hindi bi mom aussi amul won digal ci dajje ak nit ñi non motax mu ne aydan batay donc comme que kon lam yakku nekul won lo diko ñel aydan batay iznun digal bi mulaqati ci muy dajje ak ahadin ken xamantene ak comme par exemple talibé yi ñew ci mom pour di jar ñokuy demé non loolu lepp amu ci won amul won digal ci di dajje ak ñom di lay jëg ñoom donc ñooñu peut-être man nañ jariñ nit ñi à distance wala ñu dem non mais duñu mëna ki mune wara xuma waye malgré zalika lool rahma moy malgré comme ni na malgré nangam rahma zalika malgré lool and comme ni wolof nan and ak lool mune akhaza jëlna anhu ci mom buñ né akhaza an moy jariñona mo xam bu dé ci walu xam xam dinañ ko wax mo xam dinañ ko wax aussi ci walu manam jariñu ci ay leer ak ci yoonu yalla mune akhaza jilna anhu ci mom sayyidi suñu sango ba ahmad tijani radiyallahu anhu gëm allah bur yalla anhu ci mom wa annati yalla ñu yalla boole ci ngeerum gi bi ci dara jaar jele na ci mom uluman ay xam xam manam malgré que ne serign bobu ken may ko ndigal ci muy dajje ak ken teewul Seyna Ahmed Tijani radiyallahu anhu jele na ci mom uluman ay xam xam wa asraran ak ay secret wa anwaran ak ay leer biduni ci ludut mulaqatin dajje lu ak mom manam malgré que dajje wuñ ni comme tok jëm ak jëm waye téwul jele na ci mom ay xam xam tuddi xam xamu nit yalla yi dem ko uluman yu bari ak ay asrar ay secret yu bari ak ay anwar ay leer yu bari leer mom moko don deug mom mo don ay leer la mak ay fuy dar dina ñew ci kanam mune te biduni mulaqatin ci lulul ab dajje lahu ak mom inma li am ba am kay moy li rek mo am moy kana dafa nekkon yurasiluhu di binnante manam di yonnante ak mom manam amone ben da don correspondre ak mom amone ku nek sen digeunte mom la yonni ci serigne bi après kokki yonni ko ci mom non lañ doon jëflante nga xamanteni kon ñom ñaar gisew ñu ni ci zahir mané kon inama dafa nekko inama li am ba wer moy ne kana dafa nekkon rek yurasiluhu di correspondre ak mom manam bi yonenti ak mom ma and khadimihi ki doon liggeel serigne bob kon khadimu serigne bob manam ki nga xamne dafa doon liggeel ben talibem ko en tout cas ko xamne fofu la nekkon di ko liggeel nek ci service mom mo doon dox sen digeunte nga xamanteni di andi ci sayyidina cheikh la ka kay jox di yobbu ci ko ki la ko sayyidina cheikh jox ci ay ci message mune wahu wote mom manam jeurinam bobu jeurinu serigne bobu al wasitatu modon intermédiaire bi baynahuma ci sen digeunte ñom ñaar mune waqalat waxon lahu manam serigne bobu waxna lahu ñel sayyidina cheikh radhiyallahu anhu fi rasailihi ci ben ci bataxal yoy nga xamanteni mom lañ doon yonenté manam kon ci li yim ko bind jox ko amna ci bo xamne daf ko wax ne ko manam ci message yim ko doon envoyer ne ko anta yow warisu yow yaay aji doon na ilmi sama xam xam wa sirri ak sama sirru buñ né manam sirru mbotu nit yalla sirru bobu moy ci li nga xamanteni ci la fatku di amé ci la fatku di nekké mata buñ né diw mom mo doon bokk gisé ci téré tassaw bi mom mo doon sirru diw moy na koku mom moy deug khalifa mom moko doon deug ci batit kon mom ante yow waris yow yaay aji donu ilmi sama xam xam wo sirri ak sama mbot wo mawahibi ak sama may wo anwari ak sama leer mu wax ko lol manam kon ci message bi nga xamne khadimam bobu manam koku nga xamne dama moko don liggeyel mom moko warona transmettre sayyidina cheikh radhiyallahu anhu mom moko transmettre mune faqala mu wax lahu ñeel ko khadimuhu koku ko don liggeyel manam wax ko mom serigne ba nako hazihi li de matna muddat diru 18 fuk ak jurom ñet aman ci at wa ana fek man akhdimuko mang lay liggeel man sa fi 18 ans mi mang fi la liggeel suma yaati top ginaaw lool rek mu daldi dik rajulun ben way min nahiyatul maghrib jigi fele ci bolé bori maghrib maghrib moy ñom moy sawu jant moy amé afrique du nord bi lañ ci doon jumbu donc maroc ak yoy taqulu top ngay wax nan huwa mom warisi momay don am yow man mangi fi 18 ans le liguel legi ben way jogi fe rek ci bori maghrib ñew nga ne ko yame don manam daldi jaxle mune faqala mu wax loho ñel ko manam serigne bi dat kay wax mom ta ko talib don ko liguel ne ko yahtassu tadul ka ayi ne ko yahtassu bi rahmatihi may yasha manam mom suñu borom subhanahu taala de yahtassu mom moy jagle bi rahmatihi ci yermande man kep ko xamanteni ya sha umu khayso manam lolou yoy sunu borom tan dama mom mokay decide manam kan moy jariñu ci ban serigne wala kan moy don ban serigne ak yedemino lolou sunu borom tan dama mom mokay decide manam du sax serigne mi mom moy decide ni ki momay don wala ki ñom amuñ ci ki ngir ñom manam amuñu namel c'est namel sunu borom moy sen namel tan sunu borom choix mom moy sen tan motax li sun walfan taala def rek ñom loolu lañ yoyé mu continue di wax ak talibem bob batay ne ko law bu fekkone ne kana dafa nek li di mañel bi zalika ci loolu ikhtiyar ak tan bu fekkone ne dama am choix ci mbir mi la nafa'tu kon damay jeriñ bi zalika ci loolu wala di sama dom qabla ka lata yow man bu fekkone ne rek man may tan di mbir mi kon sama ki sama dom la fay tax mu donuma avant ma lay ci jeriñ yow ñen ni domam la waye du mbir mi du lolu moy ne sunu borom subhanahu wa taala mom moy décider kan moy donu kan ci batine zahir nak dina wuté mune summa ginaaw lolu naam ginaaw lolu nga xamanteni cheikhoun nako ak sidi ahmed abdullah bobu mune tawajjaha mu jublu radiya yalna gërem allah buri yalla anhu walisko waanata yalla nañu geureumaale bi ci dara jam mu jublu ila al madina jëm ci dekk ba al munawwara bañu leral al madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati wa afdalu salam di dekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ala yalla na wacc ci sakinha ka fa dekké moy ngeen ji mindeer sallallahu alayhi wasallam afdal gën ja tedd gën ja mag le gën ci as-salatu julli wa salam ak muccel la ka fa yobbon nak moy li ziyarati ngir ziyare ci jaddihi mamam kok moy al-mustafa kañu tan sallallahu alayhi wa sallam sallallahu yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom yonnati sallallahu alayhi wa sallam wa sallama te doliko muccel wa ba'da ginaw nak az-ziyara ziyar ba ash-sharifati bobu nga xamanteni ziyara bu tedd la ni ziyar mi ziyar yonnati sallallahu alayhi wa sallam talaqa ci la dajek kon dajena ma ak al-qutb qutb ba ash-shahir bu siw ba wal alim di borom xam xam ba al kabir bu magba kokko moy abi abdullah sayyidi muhammad abdul karim ash-shahid bis samman maam nit yalla bu maga mag la ki ku siw la mom moy mo ki won tariqa at-tariqatu samaniya tariqa buñ xam la boy xol bori mak medina non ni fofu le gënon implanté mom medina la nekkone ala sakna da salatu taslim kon sidi abdullah c'est wa ila abi abdullah kon lol mom mo don dakantalam li touron di sidi muhammad abdul karim non la tuddo ñu gën ko xamé ci as-samman radiyallahu anhu gërum allah bur yalla anhu ci mom wa anna tembol ci ngërem gi bi radiyallahu anhu warda mune wa azina te digal nako manam mom serigne bobu lehu ñeel ko mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu ash-sheikh serigne ba as-samman muy cheikh samman bobu fi jami' al-asma'i ci mbolim tur yalla kon koku mom moko jox manam digal ci mbolim tur yalla kon lol mu doon lo xamanteni kon luñu boyal ndax tur yalla di len jëfëndiko surtout ci yoonu tarbiya dafa laaj lu ci na dafa laaj digal da lañ digal legui nak sey ñi man nga ñëw par exemple ñu xol ne kat ah yow kat su mbir ci tour sangam la ñu may lu digal ci tour bobu bu ko defé ci lool rek ngay ke mom tourum ci sangam ñu may lu digal ci lool ke bo ñëwé ci par exemple tour sangam ñu may lu digal ci lool sono yow ce niveau legui nak dafa am ño xamanteni jami' lañ sunu ba santala mom mo def ñu dajale donc mëna dajale lepp motax ño mëna am par exemple ki bo xamanteni ci lepp manam nga xamanteni amatuñ ay restriction ci ben bir donc mom serigne bi di cheikh samman mom moko joxon digal boba ci mbolem tour yalla mune wa akhbarahu te mu khabar ko batay bima ci la nga xamanteni sayaulu ci lay jëm ilayhi ci lola haluhu mbiram manam khibar ko aussi manam ci la nga xamanteni mom moy mujj ci mbiram wa annahu te mom moko wax batay ne ko huwa mom moy al qutbul jami' mom moy xol bi nga xamanteni mom moy dajal manam moy dajal mbolé martaba aktab li nan khatimatul aktab mune té lolu manam buñuy wax même khatimatul aktab amna manam maqama bo xamanteni par exemple day doon ben maqama bo xamanteni day dajalé yeen mbolé yenen xéti maqama yi nga xamanteni maqama bu rararar la mais batay dina am yenn nit yalla xamne nañ dem ba ag melni amna ci yenn ki même lele nañ wax même ku melni cheikh abdou khadir jilani wala yu demé non ki nako nga xamanteni batay wouté na ak khatmiya bu mag bob nga xamanteni na cheikh abdou lanou daf ko bob mom mo gëna kay bob maqam 8 riyal alors que bi ñuy wax comme benen deuxième khat bob man na am ay ñu bari ño xamanteni nañ ko fet mais bene mom 8 riyal 8 riyal comme niñ ko définir moy mom kenn mom moko jago ca ba sunu adama di sosu ba kero aduna di tukki mom nak dafa yoyep dafa bolé won mune wa ba'da ginnaw an kon sidi abdou karim as-samman bobu nga xamanteni kon mom la dajel dajena mom fa lay kon ci medine kon moko wax mom lañ wax ne legui ne kon mom moko jox izn ci donc autorisation particulière ci mbolem tour yalla yi ba nopi xibaar ko ci li nga xamanteni mbirum ci lay mujjé té xamal ko né ko aussi ma mom moy doon khutba bi nga xamné mom moy dajalé mbolem xéti maqama yi mune kon ginaaw lolu nak wa ba'da an ginaaw ba nga xamanteni atama matalna manasik al hajji manam jifi jamuy hajji ajgi wa ziyara ak ziyare mom defé hajjam ziyare yonnate bi sallallahu alayhi wasallam donc ziyare yoy yeb mu def ko moy li nga xamanteni mom lu djublu won dem makka raja kon dafa delu bi salamatillahi andak jamuk sunu borom subhanahu wa ta'ala mu kawemi ila masra kon delwat masra al qahira noy ker haythu fa nga xamene nazala fala wacce inda cha al wali nit yalla al kabir bu magu di sayyidi mahmud al kurdi radiyallahu anhu nga xamanteni mom lañ gisone sang bam jare masra kon ci mom la jaro dali dem bim kiwe dali waccat ci mom mune wa arada mu beug nak al sheikh serigne ba al kurdi mu sheikh sayyidi mahmud al kurdi bob radiyallahu anhu an yu laqina musa talqin moy sa musa wa musa sa moy manam dañ lay jox comme niñuy joxe askar ci izn khas rek nga xamanteni parce que kessane li muy jige ci sa bi talqin bi nga xamne mo lay ñu salallahu alayhi wasallam defon c'est nali hein karamallahu wajhahu danaka da ngay deglu mu deglu mu ne ko bu ma waxe la ilaha illallah nga wax ko donc bamuy ñetti yoon def ko ko ci la ilaha illallah ak ci allah donc lolu am ay xet xam xam yu bari yu jur ci mom motax na ali mo gënon xam ci bop na xam ci sawi kon motax fofu la talqinu askari jugge nga xamanteni dañ la koy sax donc bam beugé ayu laqina musa sayyidana suñu sang ba sayyidna shahr radhiyallahu anhu at-tariqata tariqa ba al-khalwatiyya mi tariqa khalwatiyya di tariqa bu magama bo xamanteni bo xol côté égypte yoy le gënon ak yo xam ñom tam am nañ ay asgar yu ki té tarbiya bu yémi aussi lañ amé tarka bu mag la kon mu bëgg ko sa tarikh khalwatiyya bobu wa irshad ak mu gindi al ibad jam biha ci tarikh bobu manam jox ko pour mom ci bopam manam mu yor mané yor tarikh bi diko joxé ak di ci éggalé nit ñi ci yalla mune wa tarbiyati ak muy tarbiya bi awradha ci wirdi tarikh khalwatiyya mune fam tan'a waye mu téréwu sayyidina cheikh radiyallahu anhu radiyallahu ngeureum allah bur yalla anhu ci mom wa anna tem bolen ci ngeureum yi bi ci daraja mum sayyidina cheikh radiyallahu anhu kon sen daf ko bëggone jox kon tarikh khalwatiyya bobu ba nopi digël ko mu diko jox jam yi ak di len ci gindé ak di len tarbiyé ci ay werdam mais mu téré ko comme ni nga xamné niñ gissé non la doon def ak yenen tarikh yi nga xamné yeb borom daf ko doon proposer voilà daf ko doon proposer dañ ko doon proposer même amna même yenen nit yalla yo xamanteni yu faatu yo xamanteni aussi gis na len ñomit ñukay jox seen ki yeb waye toujours daf doon téré wu d'ailleurs boy xol borom mohit mustafid lool da fay bolé ci manam yitt ju kawé gi nga xamanteni amon ngir ne bobu jappul ne mom manam pour mom dafa wara top to ay mbirum d'abord wa mom digëntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala la tax muy jël di gadd ay ci motax buñ ko ki rek mu daldi téréw mune wayé nak manam ki sayyid mahmoud kurdi bobu aussi bi mu bañé momit bayiko non mune faqala mu daldi wax lahu ñël ko cheikh manam cheikh sidi mahmoud al kurdi bim ko gisé mu bañ lolu mu ne ko laqin sawal annas nit ñi wadamanu garanti bi alay man ma len di garanti manam yow legi manam yow do ci jël ben garanti yow do ci dar legi dag len koy sare legi man ak ñom la man ma manam ne senuk ag ci yalla ak lepp lol man mako gadd nga xamne mom amu ci ben responsabilité de transmettre mu ne faqala mu wax lahu ñel ko ne ko naam wa bu de lol mom d'accord mune suma top ginaal daa mu daadi ñaan lahu ñel ko al sheikh al kurdi mu sidi mahmoud al kurdi bo radiyallahu anhu kon motax bo tariikha khalwatiya mom la sayyidna cheikh radiyallahu anhu jeuk nango di ko joxe motax boy xol ñi nga xamanteni ñoo jeuk dajje ak mom ci sahaba yu magi muy sidi ali harazi bi nga xamne mom mo rédiger ci wahil maani sidi mohammed ibn al mushri nga xamanteni borom jame boy xol yoy la len jekuna jox tariikh khalwatiya bo mune wa khafala mu daadi depp kon mu daldi depp sayyiduna suñu sang ba aidan di delu ila tunis jëm tunis kon dañuy gis ne jogé na ci sayyid mahmoud kurdi donc dem ci ñaari haramayni donc daldi delu wat ci mom donc daldi fofu nak kon la tambalé di joxé tarikha khalwatiyya bob mune intaqala kon tokuna manam déplacé wu ne sayyidi sama sang ba ahmed tijani mu sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu radiyallahu nagaram allah bur yalla anhu ci mom wa anna tembol ci ngeerum bi ci daraja radiyallahu ta'ala wa da nabi ama kon mu ngi delu mu ngi déplacé wu kon mu ngi toxu ama atum 1188 manam junni ak temer ak juroom ñett fukk ak juroom ñett ci gadda yenen sallallahu alayhi wasallam di 1188 lolu depo junni ak juroom ñaari temer ak juroom ñaar fukk ak ñent ci atum miladi moy atum gregorien nana min miladil masih moto ñu def mim bi non miladi moy mim bi ñu def ci ki moy 1774 kon mu taxu min tunus joge tunus ila tilimsan dem tilimsan amda mu weyel biha ci tilimsan salat sanawatin ñetti at yo xamanteni fil ibada mu fa nekkon ci ay jaamu yalla wal mujahadat ak ay mujahadat mujahadat moy di toggo manam ay mbir yo xamanteni xeyna day dis ci nafsu te sunu borom rek subhanahu wa ta'ala tax mune wo fi haza ci bile al am at iltaqa ci la dajé sayyiduna suñu sang bi radiyallahu anhu zinna shadiyan bi katibihi ci scribeum manam ki nga xamanteni mom moko doon bindal wa khazini asrarihi di ki nga xamanteni mo denc secret manam ku mu wol won ci secret han ku jégué nit ki doon ki wom wolu ko ci secret moy nan khazinu asrar wala hafizu bune hafizu sirr shaykh wala khazinu asrar shaykh moy lol manam ki nga xamanteni moy magasinewu khazin moy magasiné moy ki denc asrarihi ay secretem koku moy kan sayyidi sama sanga bo muhammad ibn al mushri al hasani mom tam sharif hasani lo sutiyan sallallahu alaihi wasallam sutu sayyidna hasan bi alam as sibai di ko jek sibai as saihi at tukrati donc moy sayyidi muhammad al mushri bi nga xamne mom bind kitabul jami' tam ñam boy xol mom la jek dajel sax ke sayyidi ali harazin té mom mo fi bujji aussi ci dali kharaj mom tam ci ñu gënon ci jégué sayyidna cheikh vraiment ñu mag ñi la won mune walaqnahu musaqa at-tariqata tariqa al-khalwatiyya bi tariqa khalwatiyya kon bimu jëlon ci sayyidi mahmoud al-kurdi mune wa munzu té depuis munzu moy depuis nangam munzu nangam depuis wa munzu tiqa'ihi ba la dalé ci mais la dalé ci ak dajé bihi ci sayyidi muhammad ibn al mishri bobu sara mujina ya ummuhu diko jité fi salati ci julli wa bi ahlihi temu ande ci ak wa kërëm am sayyidna cheikh nangul won man di jité la ginnaw gi nak bimu démé bay après yunus sallallahu alayhi wasallam digël ko nga xamanteni sañu tud wona ñank jité ci la tambali di jité mais nangul won di ci bimu dajé nak ak sayyidi muhammad al mishri bobu après sayyid muhammad al mishri bobu mom mo don imam mom mo doon jité lég mom ak wa kërëm ñi nekk ci ginnaw ñu ko doon ay ma'mum mune wa yaqumu te mo doon taxaw maqamahu taxawayam fi kitab ci bind al ajuba tontu manam ñi nga xamne dañ ko doon bind ay lettre ak nangam mom la doon imla lim leen wara bind sayyid mohammed mishri bo mo doon tontu da naka man nañ mo doon secrétaire comme ci terme kon mo doon mune hatta ba ci sanata atum 1288 muy junni ak ñaari témèr ak juroom ñet ci gadda yaronte sallallahu alayhi wasallam 1208 hijriya lolu tollok 1794 di junni ak juroom ñaari témèr ak juroom ñeen fukk ak ñent ci miladul masih moy miladiyya 1794 mune wahiyé té at mi asana mo moy at la ti ba nga xamné badaa tambalé na fiha ci at mom sayyidi sama sang ba ahmad at-tijani monsieur ahmad tijani radiyallahu anhu wa da'a nabihi radiyallahu ngeureum allah bur yalla anhu ci mom wa ardaahu te ngeureum loko wa anna te mbole ñu ngeureum bi ci mo ci barkem radiyallahu anhu ci la tambale yaqumu di taxaw bil imamati ci di jité bi nafsihi manam ci mom ci bopam ci la tambale nak di nangu di jité julli ni imtisalan lolou nak di ak jeffe li amri ndigelu jaddihi mamam al mustafa yunus sallallahu tin tan yunus sallallahu alaihi wasallam manam nangul won sax di jite julli gi toujours day ki kenen mu jite ko ba kerom nak yunus sallallahu alaihi wasallam dak koy digel mu daldi tayal dundam gep nak danaka non la don doxale même ba ci mok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom day ki rek makhama abdu bi lay japp buñ ko digale defal dara nak mu daldi ki kon ci 1200 wa leg mu ngi dajje kon ki sidi mohammed misri 1774 bob donc digënté fofu ba 1208 muy ñaata 20 ans wa muy wa 20 ans plus sax non wala ci 20 ans net 20 ans 20 ans 74 74 ba 94 ah wa man ci deux wa fi wa ok mu ngok 74 ba 94 non mat wa si mu ngok 20 ans donc 20 ans yoy yep kon donul nango jité kon sidi mohammed misri mom moko don jité ba kërëm ñu jot ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon muy 1794 mune wo fité ci sanati atum 1191 manam junni ak témèr ak jurom ñeen fuk ak ben ci gadda yaronu sallallahu alayhi wasallam lolu deppok 1777 du kon bele di 1191 donc deppo ci atum grégorien ci junni ak jurom ñaar témèr ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar muy 1777 miladi naam min miladi ma cheikh shadda ci la tak sayidi sama serigne ba ahmed tidiane sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu warda anna bihi radiyallahu ni geureum allah bur yalla anhu ci mom warda tam geureum loko anante mbon ci geureum bi ci daraja mom sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ke la takki ar rihala lahas bi manam buñ ne shaddar rihala moy tukki manam ke la ki pour tukki comme hadith bobu la tushaddu rihalu illa li thalas bobu gay di wax rek man ci lañuy ki sukkandiko pour ne kenn warte tukki voyage loolul pour dem ci ñetti ki baytul maqdis ak fe madina munawwara ki ma jakke yaron salallahu alayhi wasallam ak jakke ki non sabru hal moy lool moy tukki manam lahas kon juge mintilim san juge telim san ila fas jëm fas mune wa hadhihi li nak rihlatuhum moy abtukim asaniya bay ñaarel ila fas ilayha jëm fas haysu fa nga xamantene qasada la jublo sayyiduna man suñu sangam di cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ziyare maulana suñu kilifa ga di idris al azhar manam non la tudon di won aussi nitu yalla bu maga mu nekkon fofu wax khabrom mom mo nek fofu mune wo fi tariq te ci yoon wa nak bamuy jëm fofu iltaqa ci la dajje bi sey di ci sama sang ba ali harazim barada al fasi muy ko djuk fas li awwal marra muy premier fois bim dajje mom ali harazim nga xamni après mo rédigé diwayal maani comme ni ko waxe walaqnahu mu jox ko at-tariqa ba al-khalwatiyya bi tariqa khalwatiyya bi nga xamanteni toujours mom la jiron ci sidi mahmud al-qurdi kon gis nañ ne ñaar ci sahaba mi gëna mag ñi dajel muy sidi mahmud ibn mushri ak sidi ala harazim radiyallahu anhu ñom ñaan ñepp tariqa khalwatiyya bi mom la leen jëk jox mune wa tawajjaha ñu jublu ma'an manam ñom ñaar ma'an and manam bo le seen ila madinatu fas jëm ci dekkuk fas harasaha yal nako wattu allah bur yalla yal nako sam allah bur yalla min kulli bas ci bepp nat bepp mbugal munewa ba'da ginnaw ziyarati bam ziyare darih moy khabru manam berebu sayyidi idris moy sayyidi idris azhar bob yalla bu mag bob munew wadda'a taguna wadda'a moy taguna sayyidi sama sang ba ahmed tidiane sir ahmed tidiane radiyallahu anhu wa nabi ne yalla ne gërem allah bur yalla anhu ci mom wa anati bo ñu gërem bi ci barke mom sir ahmed tidiane radiyallahu anhu kon fofu la taggo khalifatahu ki nga xamanteni moy ab khalifa bi fas ci fas ngir ne manam sir ali harazim radiyallahu anhu mom le sir ahmed tidiane radiyallahu anhu sampo def ko muy khalifa même ci dundal lol mais ximam khilafa gogou dafa am lumuy teki ci xam xamu tassaw ma xam nga kifi nek monop yu neele muy moy ne ba ci leer yi nga xamanteni ni ñu gi seyna cheikh radhiyallahu anhu di dem ci kenen day jaar ci sidi sili ali haraji mom mo koy mom voilà doro jaar comme ni nga xamanteni li joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di dem ci kenen day jaar ci sayyidina cheikh ci makhama khatmiya bob doro wacc ci kenen mo ramo fatimul awliya bob sidi ali haraji bob non la melon ci mom te mogi tariha bi dañ wax ne manam lolu manam ci dundam ak après dundam ngir manam amne nit yalla makam biñu ag manam même buñu genné buñu nekatul ci dund aussi dañuy man continuer di def tasaf manam dañuy man nek di soppandiku sauf que toujours dina am kuy taxawé rôle bobu ci monde zahir bi ko xamanteni ku bok ci ñi dund jamono bi lay doon lolou lañ nan khalifa batin buñu ag ci ki wa al khilafa yi khilafa zahir khilafa batin dinañ ko leral inshallah kon ci la taggo khalifatuhu khalifa mbob bi fas ni sidi ali harazim ci fas waqafa la mom mu depp huwa mom ila tilimsan kon jëm tilimsan kon ci algerie thumma ghadaraha top mu kité ko ghadara moy bayiko fa sanata ci atum manam lay jugé tilimsan ci algerie sanata atum 1196 am jooni ak témèr ak juroom ñeen fukk ak juroom ben hijriya ci gadda yaron sallallahu alayhi wasallam muy 1196 tolok ci calendrier grégorien bi 1781 di 1781 jooni ak juroom ñaar témèr ak juroom ñett fukk ak ben kon mu jégué fa ila qasri ash-shalala donc lool aussi gox la bo xamanteni non la tudd ci algerie la batay wa aqama musakh manam séjourner aqama moy séjourner hunaka fofu salasa sanawat kon mu musakh fa ñetti at yo xamanteni fofu la né tawajjaha mu djublu ba'daha ginaaw lool lil iqamati ngir sax manam séjourner bi abi samrun aussi ab gox la bu nek fofu ben nit yalla bu mag bu tudon non teud fa motax ñu tudd gox bi non muy abi samrun fofu aussi ci algerie la batay abi samrun mune wasaqara musakh bi qasri abi samrun kon ci palep abi samrun manam khasal même dañ ko utiliser pour wax caisse comme li ñuy wax sénégal ci keur serigne nan caisse de nek nangam caisse daru nangam etc hein na passe palais ah moy keur rek keur gi nga xamne mo nek ci ab samoul kon mu sax fofu haysu fa nga xamanteni fa la nek bariqu berebu manam fa ñu denc al waliyu nitu gi yalla ka al kamil ka diku mat ka allazi ba nga xamne summiya tudde nañ al qasr caisse goga bismihi ci turam manam gox bobu turam lañ ko tudde muy ab samoul bobu de lang kon wa aqama musakh manam mu séjourner bi abisamoun ci abisamoun 14 sana fuki at ak ñent mais 14 ans yo xamanteni kon mu ko sax fofu ci abisamoun haysu fa nga xamanteni hasala ci la amé fiha kon ci fofu ci abisamoun fa la amé ci al fathu al kabir bi nga xamanteni moy bu mag kon fa la amé ci la amé fathu hasala moy amna wa ngo hasala manam dina tekki amna ci manam mom ci bopam amna manam asara ala wala hasala ala mom ci bopam amna dina tekki même amna comme ci arrivé nangam arrivé na lol aussi dinañ ko utiliser hasala manam comme ñu né nangam rek amna rek fa hasala nangam manam lolou daldi arrivé lolou daldi xew dañ koy utiliser dina tekki aussi am comme acquérir am ci sensu acquérir aussi daf koy tekki bi nga xamne ci sens acquérir nak souvent day lay and ak ala hasala ala nangam kon fa ci la amé fatkh bu mag bobu wal wilaya ci la amé wilaya al uzma ba nga xamne mom mo gëna mag alati ba nga xamne sabara muñ na wa sabara te mu manam mu gëna muñ sax ci muñ min ajli ngir al husuli am alayha ci mom gisu al husuli alayha hasala ala acquérir mune wa fi qilali ci jamono ba nga xamanteni ci jamono iqamatihi ab séjourum fi abi samoun muy gox bobate ci algerie tawajjaha la djublu maratan benen yon ila tawat tawat aussi ab gox la al gharbiya li nga xamanteni dafa nek ci kojuk gharb manam ci ci gharb fofu la manam ci ouest fofu na abou zamoun li ziyarati bobu ngir ziyare al arif billah di aji xam ja ca yalla ngay nit yalla bu yu magge ñu nan arif billah koku di sayyidi muhammad ibn al fadil radiyallahu anhu wa tabadala mu wéccu mahu ak mom band al asrar len ci ay secret mune watawajjaha top mu jublu lil marrati saniya ci ñaarel bi yon ila madinati jëm ci dekkup taza taza ci maroc la han bokul ak tanja tanja moy tanji tanja way moy tanji taza bokul ak tanja mais ci maroc la batay mune wo biha te fofu iltaqa la dajje bi tilmizihi ca talibem ba ma tilmiz buñ ko waxe ci tasawuf mom talibe lay lay tek comme talibe serigne budé ci ki nak moy élève wa sahibihi dit andanom di al arif billah moy aji xamja ci yalla di sayyidi sama sanga ba muhammad ibn al arabi ad damrawi at tazi ñu mo at tazi ko juk taza moy sidi muhammad ibn al arabi ad damrawi ki kuy ku yeme la won nga xamne mom même boy xol yenn garantie bari nga xamne sayyidina cheikh radiyallahu yenen salatam da ko defal pour wa tarikh bi et cetera ak ñi ko sopp yi ci bari moy yi nga xamne daf ko bindoon ci keuyit mom mais dafa rousone manam di jakarlo ak yonent bu jakarlo ak yonent sallallahu alaihi wasallam ndey beug nek ci yonent rek sallallahu alaihi wasallam donc doon rous di am ay demande yum kay ki wala yu demé non alors que sidi arabi at ibn muhammad ibn arabi ad damrawi bi mom amone na ci manam 24 heures yi waxtu bu ne mu gis yonent sallallahu alaihi wasallam yaqzatan manam ci jakarlo bo xamne du nalo manam journée bi doon na ci gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam 24 fois 24 fois moy kon waxtu bu ne mu ngi jenn salat ci luddul nalaw yaq zakat lama nam te bim laaje yonentibi sallallahu alaihi wasallam lutax manam ci ban masiyé motax mu am lolou ci mom dane ko ngir soppi gim sopp sirna cheikh radiyallahu anhu mako mayon lolou motax mom après mom mo yoy manam yoy garantie mom mako da kay bu gisé yonentibi sallallahu alaihi wasallam da kay wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam da koy saxalal yokul ko ci yenen kon fofu bim kon bim dematé kon deuxième fois ci taz bo kon ci la dajé ci di muhammad ibn arabi ad damrawi bi at tazi radiyallahu anhu momit bok ci sahaba mi kena mak nga xamanteni da mu ñom lañ nane hawariyuni ay sidi ali harazim sidi muhammad ibn mushidi sidi muhammad ibn arabi ad damrawi donc ak ñeneen ba demé ci rahiqul maktub bi cherif bind amna ci deuxième bi ben parti bo xamanteni daf ko jaglel hawari yoon nga xamne ñom ñi dina ci expliquer seen biographie mune wa fi sanatil ula ci kon ci at bi nga xamne mom mo jek min rahilihi ci ab tukkem ila abi samhun ci abi samhun hasala ci la amé al fathu fathu manam fathu akbar muy wa fatu lan lay teki manam nit amna ben video bo xamni cheikh bi radiyallahu anhu daf ci expliquer manam comme ki état bi nga xamni nit di def ci jaar ba fatu xam nga amna firasa comme yannabi sallallahu alayhi wasallam don waxna ittaqul firasatul mu'min fayno yanzur bi nurillah manam na ngeen moytu firasa xetu ki la manam clairvoyance perspicacité wala intuition bo xamni julit bi daf kay am mune ngir ne julit bi day xolé ci leeru sunu bon subhanahu wa ta'ala ma da lay ni ci jek jek am ben affaire bu ki am xor rek après nga gis lolu am ñu di ko tuddé firasa après am kashfu liñ nane dévoilement am liñ nane fatku lolu moy manam maana bu moy ne ruhu doomu adam ruh gi nga xamanteni sunu bon subhanahu wa ta'ala ruham la mu wal ko ci doomu adam wala fatu fi min ruhi ruh gogo mbolem yi ñi xam daf ci ne dañ koy mo ñali ci bir motax par mais yi ci ne nak lepp nit ki du ko fateliko du ko xam motax nga par exemple ñun ba sunu borom subhanahu wa ta'ala ni ala subhanahu rabbikum xam nga am ñun ñi yef lolu duñ ko fateliko alcorane moy ñew wax ñuko ni ñu xam ko alors que pourtant yoyem ñu ci suñu roh ak leneen ak leneen lu neengi ci ci roh gogou mais te xol mom moy beut bi nga xamanteni bëtt spirituel liñ nane basira bi nga xamanteni nit ki daf ci mëna gisé ci alam bobu nga xamné bokku la alam mahsusal mahsus bi digënté xol bi nak ak ruh gi suñu borom dafa tek liñ nane nafs liñ nane nafs nafs bobu nak bëri sik bëri nang bëri nang bëri nang moy ego fi nit ki nane man bi gis bopam te gisul yalla moy nafs légui lu nit ki di gëna gor gorlu man ci jaamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di leral xolam nga gis hijab bobu nga xamne moy dox digeentem ak ruh gi di gëna woyef ndank bu démé bay commencé di woyef moy bu nit ki démé déjà bo moy mu bayyi bakari ki tout ça nga gis moy commencé am persécutatis bobu ittaqullahu yuallimkumullah wa nga gis manam may yattaqillahu yaj'alhu furqanan manam leg nga xamné leg benn mbir day taxaw ni sans pour autant nga def ay réflexion yu bari wala nga am ci xam xam bu bari ni mais nga gis lan mo ci li djub sawab bi xamné li ni mom moy depp ki etc donc yoy day am ci firasa wala leg sax même yu gëna sori lool yu gëna sori lool leg par exemple nga gis nit ni rek xamné def na nangam wala leg nga xol jëm nit ni rek wala kanamam loolu may la nga xam ay jikom etc lool day am ci firasa leg bu nit ki nekké nak di gorgorlu ci yoon yalla di gorgorlu ci yoon yalla leg mu am ay dévoilement xam nga firasa ben xétu yek la bo xamanteni saxol mom moko yek dévoilement nak day doon lo xamanteni manam day melni lo xamanteni lu mur won ñu wuññil lako nga gis ko kon lool mom mo gëna fort mais lool batay day doon lo xamanteni day limiter trop ngir né nafsu bi mu ngi fi batay moy nafsu bi dem na ba dal ba doon hijab bo xamne hijab bu raqiq la nga xamanteni dem na ba dal jikko yu bon yi dañ ci et cetera mais kon boba ma niki lay di am ay choufat aussi ci yenn xet nit ni donc man na am ño xamanteni aussi peut-être man nañ baña am lool surtout ak même mujahada yi nit ki di def manam bañ di lek lu upp li mu soxla yu demé non lool dafa bok ci li yar naf nga xamanteni naf day dem ba am ben xetu équilibre commencé di mëna am intuition yi nonu ba ci même ko xamne day tagatu ci nitu aduna yi ni sa ba xolé même philosophie leg ñu doon dem bay am yeen intuition yi philosophie yagg yi parce que en même temps dañ doon don ay asset ay zuhad lañ doon don après dañ doon dem bay commencé am yeen intuition yi ki yu demé non wala leg gis nit daal ni mëna xam ki lu bari ci mom et cetera parce que dafa aju rek manam ci jëmmi nafs doomu adam ak ki jëmmi ruham jëmmi ki wo moy né xol day am plus de possibilités gis bu démé nak ba nafs bobu dé nafsu bobu nga xamne mom mo do nek ci digeunte di xol bi ak ki bi mab lolou lañu tuddé al-fathul akbar nga xamanteni manam moy xol bi day mëna xam day mëna gis li nga xamanteni mom mo nek ci roi nit ki man par exemple di deg suñu borom subhanahu wa ta'ala alastu bi rabbikum bob tax nga ko suñu borom du benn jamono rek après jeexam mais manam lu continuer la fofu lañuy waxe manam fathul akbar nga xamne buñu démé ba nafs bobu mab de moy ma kanal nafsin antamut illa bi iznillah manam lolou likay def manam xol bu sunu borom subhanahu wa ta'ala di xol nafs bobu la te daf koy jare ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jamono bimu fi nek ni wala mu koy jare ci ki nga xamne mom mo don yonnati sallallahu alayhi wasallam ci jamono bu ne lolou man fakku mo tay ñi nek ci yoon yalla bañ ne buñ ne am nafa lolou luñ ci jiblu ayna al fathul akbar donc koku nak day yenn yu bari day gi dakoy man di gis ci dig deug di mbiri ngir ne xam xam yoyep dafa nek ci ruham legui ne ci bir fatu yoy nak après nit ñi man nañ ci rawante ak leg la genn xetu manam fatu yo xamne da orienté wu ci côté bi wala orienté wu ci côté bi ndax par exemple nit yalla yi leg rek kenn ku ci ne ci li la sunu borom santala di employé mission bi mu lay employé day gis ne xam xam yi nga xamne day aju ci mission bobu fa ngay gëna am ak ubiku lolu aussi day gis ne manam hikma la dal lu ki la lu compréhensible mo tax day gis amna ño xamni ci ben côté li ñi ngay gëna gis danaka ci lool rek lañuy nek di wërwërlu ñe ci benen côté et cetera mais mom fatko ak wax bobu kon manam bu waxe fatko fi lolu lañ ci ki ndax budul lool mo manam nit ku ne julit bu ne yaangi am ay fatko ci ay mbir nangam ci am fatko ci xam xam ci am fatko ci liggéeyam ci am fatko ci ay fatko la mais buñ ni waxe fatko bi ni moy fatko akbar kon mu wax ne kon ci at bu jeuk wax nañ ne fofu 14 ans la fa def donc ci at bu jeuk bi nak ci la amé fatkhu bob hasala ci la amé al fatkhu moy fatkhu bobu al fatkhu al akbar li cheikh ñeel serigne bi at-tijani si ahmed tijani radiyallahu anhu wa da an nabi sanata lol mu ngi tombé atum 1196 manam jouni ak témèr ak djuroom ñeen fukk ak djuroom ben mais at bi nga xamanteni mom la amé fatkhu akbar bobu lol bobu mom mi am 46 ans 46 ans moy tollok wali motal aussi ak daim da ngay gis ne day xéto ak le fait que mom mënam khatimul awliya bo khatmul wilaya bo xamanteni so de la sainteté mune fa azina mu digal luhu ñel ko sayyidul wujud ki nga xamanteni mom moy sanguk nek teefi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te doliko muccel yaqazatan ci ak yewu la manaman rudul ay nalaw mu digal ko fi talqini ci muy sa al khalq minde fi ala al umum ci manam minde fi yeb wal itlaq ak ci luñu boyal manam moy li nga xamanteni mom la ko jox mu diko sawati lolou kep ku ñew ci mom ci minde fi digal nako mu jox ko wa ayyana mu ragnale manam mu déterminer lehu ñeel ko al werd wa allazi nga xamne yu laqinuhu mom lay sawati fi sanati lol nak ci atum sit jurom ben wa 90 ak jurom ñen fuk wa mi ak temer ak wa alf ak junni muy 1196 bobu ci hijriya ayena mu def 2 points nak di wax manam werd bi nga xamanteni mom la ko jox non mu koy sawati ci njaal ben gi mu ngi don mi'a timir min al-istighfar ci istighfar wa mi'a ak timir min as-salati ci julli ala rasulillah ci julli ci yannabi sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom yannabi sallallahu alayhi wasallam wa salamate doliko muccel kon début bi lool rek la won début bi lim ko jikono jox moy nay saminde fi timir ci istighfar ak timir ci salat al-nabi sallallahu alayhi wasallam lool moy ci année 1196 bobu hijriya mune wo fi raasi te ci bopup al mi'a temer ba wo huwote moy aamu atum alf wa mi'atay manam junni ak ñaari temer hijri ci gadda yunus sallallahu alayhi wasallam zadahu ci lako dolli sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam al kalimata bad bi al musharrafa bi nga xamne moy bu tedd bi di la ilaha illallah kon ci bop temer bi nak ci lako dora jox la ilaha illallah bi nga xamanteni mom moy and ak ñaar yoy nga xamanteni werdu bi mujju don istighfar ci astaghfirullah temer salat ala nabi bu mu meuna don ci salat ala nabi du obligé salatul fatih mais ko def mo gën ak temer ci la ilaha illallah mune wa akhbarahu musaloko sayyidul wujub sang minde fi sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ci yewu batay la manamalan ci lulun nalaw sanata sit atum jurom ben wati sen ak jurom ñen fuko mi ak temer wa alf ak gini muy 1196 bobu batay ci lok xibaare bi annahu naka mom sallallahu alayhi wasallam salla yalna julla allah bur yalla alayhi ci mom yenen sallallahu alayhi wasallam wa salam dal ko muccel huwa moy murabbihi moy murabbem manam moy kiko yar mom moy serignam wa kafiluhu te mom moko yore aussi wa annahu ak ci ne lay wer be wer de moy ne la yasiluhu du ag ci mom sayyidina shaykh radhiyallahu anhu shay'un dar min allah di tukke ci yalla illa lu moy ala yadihi ci loxom mom yenen tib sallallahu alayhi wasallam wa bi wasitatihi ak ci ak wa en nek gi mu nek intermédiaire sallallahu alayhi wasallam wa qalat mu wax lahu ñel ko neko la minnata det muy am minna manam moy xewal go xamanteni manam nit ki daf la koy defal li makhluqin bi ñel mindef alayka ci sa kaw min al ashiya ci serigne manam amul kenn ci serigne ko man taw ko meuna wax ne mom mo la defal nangam donc dañuy gis kon secret bi nek ci le fait que sa yuñ ko musse jox werd mu bayiko wala sa yuñ ko musse jox pour muy joxe werd mu bay ba kérok seydou mahmoud kourdi be diko wax mu bay munako ma garantie kon nga xamne mom direct la ak ay kiwo mu dora nang dañuy gis secret bi nekko ci ginaaw lol moy ni ci bir yaronte sallallahu alayhi wasallam mom mo don def tasarruf bobu nga xamanteni du nangou muy jël ben ki bo xamanteni après nit day meuna wax ni mom mo la mom moko jali wala mune ko kon amul ben serigne bu meuna am minna ci sa kaw fa ana man mu midduka man man malay mad malay mud manam man malay jox katan mad madat moy li serigne tarbiya di defal talibé xéetu katan bo xamanteni daf lo ci ruham daf lokay defal lool di tax ngay man di nek ci yoon yalla di am force di nek ci yoon bi ak diko dund ala taqiq ci deug deug mune ko kon fatru bayil jami'a ma mbollem la nga xamni akhasta jël nga ko minhum ci ñom bayil mbollem li nga xamanteni jëlon nga ko ci serigne ci lool aussi da ngay gis kon secret même benen charte bi nga xamni yona sallallahu alayhi wasallam mom moko teural ci tariixa bi moy ne doko meuna boole ak benen werd tariixa kon boolel bayil mbollem li nga xamni jeul nga ko ci ñom ñom serigne walzam te nga taxok hazihi tariixa bi le tariixa min ghayri khalwatin ci ludul khalwa manam la soxla wul khalwa wala intizalin bit ak beru anin nas di tiagi ne beru anin nas wo lis nit ñi la julit ngay beru nit ñi hatta beti tassi la ngay ag maqamaka ci sa maqama allazi bi nga xamne wa'ita bihi di geef na lako moy na bo bimu agge sax ci fatkhul akbar bobu teewul manam maqama mi nga xamne moy maqamam deug mu ngi won ci kanamam encore mu ngi won ci kanamam wa anta tafek yow ala khalika yaangi ci sa hal manam yaangi ci sa etat bi nga xamne ngene min ghayri deqin min ghayri ci ludu deqin khat khat wala det du tiagne kharajin kharaj moy jeune nga xamanteni do am do ngad di toggo ay mujahadat yu jeex ak ay ki do am ben ki ben manam ben khat khat wala ben ki jeune wala bo xamanteni daf lay day nek ci yow wala kasrati du tiagne beurik mujahada ay mujahada manam mujahada moy ciona bi nga xamanteni nit ki daf kay ciona ngir di jihad ak bakanam jëlal tariixa bi nga diko appliquer diko joxe kon yak nañ wa kon dañ koy man nañ koy yëm fi kon ci bimu amé fatkh bobu ak werdu bi nga xamanteni mom la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox mu yor ko mom ci bopam manam mom ci bopam mom lu jëfëndiko ak diko joxe manam li manam ben particularité tara ci ñane wax ne manam ko ci mana ne ak garat bo meuna am manam ñep même werde bi mom la ñep di wër amul ñi ñoy yorlé a bé nak mom ñi nangam secret wa donte manam meuna am yenen awrat e ikhtiyare yi démé non té même yoy lu té bi ni moy bi gëna mak ci wala donte après dina am yenen ki té bi ni aussi doyna manam ki nga xamné japp nako fonk ay chatam doyna pour eggali nit ki ci yalla doyna pour mayla mbolem ni nga xamanteni dang kay sakku ba nopi mu don lo xamne mo gëna simple wa astaghfirullah istighfar astaghfirullah salat ala nabi la ilaha illallah wala ba nopi manam te même ki bi mom moy daw ci mbolem ñoñ tariixa bi manam le fait que ki nga xamanteni moy japp werde bi ci yoon yonnabi sallallahu alayhi wasallam ngene manam talibim nga mom moko wax dina ñew ci kanam ci yi nga xamne mom la ko yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne ko ashabuka ashabi fuqaraaka faqa wa fuqaraaka faqaraay wa talaamizuka talaamizi mota ñu nan tariikh shukru la ak mahabba mom da ngay sante yalla ngir mbir la mo xamanteni kenn manuko manam mano sante bamu doy donc li lay dessé lepp moy di ci sante yalla subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيدنا ربنا سيدي أحمد التجان رضي الله عنه وأرضاه وجميع أحبابه ومحبيه وجميع أولياء الله الصالحين ومحبيهم إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين